تک تک خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، یا Oh, که با وی گفتم اگر مشکلی بود که با وی گفتم اگر مشکلی بود مرا تا عشق و تعلیم سخن کرد حدیثم نکته هر محفلی بود حدیثم تیه هر محفلی بود Hey, hey. Thank you. ای بسا عشق که با بخت خدا داده کنی.